38. Sure, Sure Sada. Mekke'de nazil bolgan 88 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Sada. Şallı Kur'an bilen kasem ki bu Kur'an hakikaten mucizedir. Belki kafirler imandan baş tartmakta ve Resulullah'a muhalifetçilik kılmakta. Onlardan ilgiri küfür tüfeyliden nurgun ümmetlerini halak kıldık. Onlar azabını körgende peryat kıldı. Halbuki bu kaçıdığan vakit emez. Onlara özlerinin işçidin bir agahlandırıcı peygamber kelgeligige ular hayran kılıştı. Kafirler etti. Bu bir yalgancı sehrigardır. O nurgun ilahlarını bir ilah kılmakçı mı? Bu hakikaten galeti iş. Onların katlıları sorunlardan kozgulup çıkıp etti. Siler meninle, mabutlarınlarga ibadet kılıştı çın turunla. Bu hakikaten bizden irade kılındığan bir iş. Yani Muhammed sizlerini dininlerden tandırıp, sizlerge özünün üstünlük kazınışını irade kıladı. Bunu biz başka bir dinden anlamadık. Yani Nasara dinidikilerden anlamadık. Bu fakat uydurmadır. Kur'an bizgin nazil bulmay, onunla nazil buldu mu? Belki onlar, Menin zikrim, yani Kur'an den şektidir. Belki onlar tehi menin azabimni tetigani yok. Ya ki onlarda galip, nahayeti keremlik perverdigarının rahmetinin hazinleri var mı? Ya ki onlar asmalarının, zeminin ve onlarının arsidiki derslerinin padişahlıkıga egi mi? Eğer onlar iyi bulsa, onlar özlerini asmanga elip çıkılan şoğutlarına çıksın. Onlar Resulullah'a karşı cemaatlerden uyuşkan mağlup kılınadığan koşundur. Onlardan ilgiri, yani o Kureyş müşriklerden ilgiri Nuh kavmi, Adı kavmi ve kozuklar ilgisi Firavun kavmi peygamberlerine inkar kıldı. Semud kavmi, Lut kavmi ve Eykilikler, yani Şuayb aleyhisselamın kavmi mi peygamberlerini inkar kıldı. Yani şular peygamberlerine karşı uyuşkan cemaatler idi. Onlardan, yani o cemaatlerden peygamberlerini inkar kılmayan biri mi yok. Şunun için onlara benim azabım tekiştik buldu. Bunlar, yani bu Mekke müşrikleri fakat bir avazını kütüdü. Yani birinci kıtımlı sürnülü kütüdü. O kayıtlanmaydı. Onlar meskır kılıç yolu bilen perverdigarımız, sen bizge azaptın vədi kılgan nesivimizini bizge baldırrak kıyamet gündün ilgiri bergen deyişti. Onlarının sözlerine sevir kılgın. Dinda küşlük bendimiz Davud'nu esligin. O hakikaten Allah'a itaat kılgıcıydı. Biz hakikaten tağlarını Davud'a boysundurup verdik. Onlar Davud bilen etigini akşamı tesbih itattı. Kuşlarını mı onunla boysundurup verdik. Onlar mı taraf taraftan toplanıp Davud bilen bile tesbih itattı. Tağlarının, kuşlarının hemmesi Allah'a itaat kılgıcıdır. Davud'un seltenetini küçeyttik. Onunla hikmet ve hemme adem çünüdağın ürüşen söz ibarilerini ata kıldık. Ey Muhammed! Dava kılgıcılarının kısısı sana yetti mi? Öz vaxtıda onlar Davud ibadet kılavatkan mescidinin temidin artılıp düştü. Aynı vaqtda ular Davud'nun yeniği kirdi. Davud onlardan korktu. Ular Davud'a qo'rqmag'in, biz bir birimizga chiqilgan ishki da'vogarmiz. Bizning oramizda odillik bilan hukm qilgin, nohaq hukm chiqarmag'in, bizni to'g'ri yo'lga boshlag'in, dedi. Ularning biri, shubhisizki bu qarindishimning 99 sog'lig'i bor, mening bir sog'lig'im bor. Qarindishim u bir sog'liqnimi menga bergin, dedi. Oramizda bu to'g'riliq munozir bo'lib, u meni so'zni yengib qo'ydi, dedi. Davud aytdi, u sening sog'lig'ingni o'zining sog'liqlariga qo'shib olishini talab qilib, rostli seni bo'zak qildi. Nurg'un sheriklar, ya'ni nurg'un do'stlar, shubhisizki bir-biriga chekiladi. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlarla bir-biriga chekilmaydi. Bular ozdir. Davud bizning uni sinag'onligimizni bildi. Parvardigoridan mag'firat talab qildi. Sajdiga bordi. Allohga tavba qildi. Biz uning xatoligini afv qildik. U bizning dargohimizda albatta yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Ey Davud, seni biz haqiqatan yer yuzida xalifa qildik. Kishilarning orasida adillik bilan hukm chiqargin. Nafsi xohishga ergashmaginki, u seni Allohning yo'lidan ozdirdi. Allohning yo'lidan ozg'onlar hisob kunini unutganliklari uchun, ya'ni qiyomat kunini unutganliklari uchun haqiqatan qattiq azobga duchor bo'ldi. Osmonni, zaminni va ularning orasidagi shaylarni bekor yaratmadik. Ularni bekor yaratilgan deb qarash kofirlarning gumonidir. Kofirlarga do'zaxdan voy. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni yer yuzida buzg'unchilik qilganlar bilan o'xshash qilamdik. Yoki taqvodorlarni fojirlarga o'xshash qilamdik. Bu ularning oyatlarini tafakkur qilishlari uchun aql egalarining vaz nasihat elishlari uchun biz sanga nozil qilgan muborak kitobdir. Biz Davudga Sulaymonni ato qildik. Sulaymon nima degan yaxshi banda. U Allohga haqiqatan itoat qilguvchi edi. O'z vaqtida kechqurunlikki uningga yaxshi yugurik otlar to'g'irlandi. Sulaymon aytdi, men haqiqatan otlarni Parvardigorimni aslash uchun yaxshi ko'rdim. Ular ko'zimdan g'oyib bo'lguncha ularni ko'zdan ko'chirish bilan bo'ldim. Sulaymon aytdi, otlarni mening oldimga elib kelinglar. Otlar elib kelingandan keyin Sulaymon ularning pochoqlarini, bo'yinlarini siylashga boshladi. Biz haqiqatan Sulaymonni sinadik. Uning taxti ustiga bir jasadni tashladik. Andin u buning sinoq ekanligini bilib tavba qildi. Sulaymon aytdi, Parvardigorim, menga mag'firat qilgin. Menga mendan keyin mendan boshqa hech odamga muyassar bo'lmaydigan podshohlikni ato qilgin. Sen haqiqatan ko'p ato qilg'uchisan. Biz Sulaymonga shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol Sulaymonning buyrug'i bo'yicha u xolig'in tarafga larzam mang'atdi. Hamda uningga katta binolarni sololaydigan qurg'uchi va dengizlarga cho'kib unchi marjonlarni elib chiqa oladigan g'avg'os shaytonlarni bo'ysundirib berdik. Yana nurg'un shaytonlarga ishkal silingandir. Biz Sulaymonga aytdikki, bu bizning sanga bergan kang atoyimiz. Uningdan sen xohlagan kishiga bergin yoki bermagin, bu haqda sendan hisob ilinmaydi. U bizning dargohimizda haqiqatan yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Bandimiz Ayyubni eslagin. O öz vaqtida Parvardigariga iltijo qilib, shayton menga haqiqatan jafo mushaqqat va azob yetkizdi deb nido qildi. Uningga putun bilan yerni tepgin dedik. O puti bilan yerni tepibdi, suzuk bir buloq etilib chiqdi. Biz uningga bu yuyunsimi bo'ladigan, issimi bo'ladigan sovuq suvdir dedik. Biz uning kesel vaqtida hodisaga uchrab yo'q bo'lgan ahli avlodini yangidan berdik. Ular bilan birga bir barobar ortiq berdik. Bu bizning nozil qilgan rahmatimizdir. Aql egalari uchun va'z nasihatdir. Uningga qo'ling bilan bir bog'lam cho'pni elib, uning bilan ayolingni urg'in, qasamingni buzmagin dedik. Biz Ayyubni haqiqatan sabrchan bayqidik. O nima degan obdan banda. Haqiqatan u Allohga tövbe bilan yuzlanguchidir. Ibodatda kuchlik, dinda basiratlik bandalarimizdan Ibrohim, Ishoq va Yaqubni eslagin. Ularni biz pok xislatlik, oxiratni eslab turadigan samimiy kishilar qildik. Ular bizning dargohimizda haqiqatan alohida tanlangan kishilardir. Haqiqatan yaxshi kishilardir. Ismoilni, Ilyasni va Zulkifilni eslagin. Ularning hammasi yaxshilardandir. Bu va'z nasihatdir. Taqvodorlarga albatta yaxshi oqibat bor. O turalg'u bo'lgan jannatlardan iborat bo'lib, ularga uning darvozalari ochiqdir. Ular jannatlarda taxtlarga yo'linib o'ltiradi. Ular jannatlarda nurg'un mevalarni, nurg'un sharoblarni talab qilib akaldirib turadi. Ularning yollarida erlardan g'ayriga ko'z solmaydigan yosh qurami o'xshash juftlari bo'ladi. Bu sizlarga qiyomat kuni va'da qilingan ne'matdir. Bu haqiqatan bizning otayimizdirki, u hargiz tugamaydi. Bu haqiqatdir. Kofirlarning oxiratda bo'ladigan joyi haqiqatan eng yomon joydir. U jahannamdir. Ular jahannamga kiradi. U nima degan yomon joy? Bu köydürgüçi qızlıq sudur. Qan yerimdir. Ular buni tetisun. Yana ularga moshi xildiki türlük başqa azablar ba. Ägeş küçlər bilən dozaqqa kirgən çağda ägeş türgüçlərgə eytilid. Bu cəmaə silər bilən birgi kirgüçüdür. Ägeş türgüçlər eytidu. Ular qarşı ilinmaydı. Ular cho'qim bizga o'xshash azobni tetuvchidir. Agash kuchlar aytdi. Balki sizlar qarshilanmaysizlar. Sizlar azobni bizga elib keldinglar. Ya'ni bizni ozdirib do'zaxga kirishimizga sababchi bo'ldinglar. Bu nima degan yomon joy? Ular, ya'ni agash kuchlar Parvardigorimiz bizga bu azobni elib kelgan odamga do'zaxni ikki hassa ziyoda qilgan deydi. Ular, ya'ni kofirlarning katibashlari aytdi. Biz dunyodagi chaqda yomonlardan hisoblaydigan odamlarni, ya'ni mu'minlarni do'zaxda ko'rmaymiz-ku. Ularni biz dunyodagi chaqda masxar qilyapmizmi? Yoki ulardan ko'zlar ig'ib ketdimi? Ya'ni yoki ular do'zaxda biz bilan billa tursimi, ko'rma vatamdoq. Ahli do'zaxning bu ravishda o'zaro jang-jonglashishi cho'qimdir. Ey Muhammad, Makka kofirlariga aytganki, men faqat bir ogohlantirg'ichiman. G'olib bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. O Alloh osmonlarning, zeminning va ularning orasidagi şeyilerinin perverdigarıdır. Galıptır. Özü halıgan bendelerini nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Onlara eytkin ki, o çoğun haberdir. Yani Allah'ın birlikte davet kılgıcı peygamber işkeldiğim çoğun haberdir. Siler onundun yüz öğri isle. Periştiler Adem aleyhisselam doğrusuda münazirleşiyotgan çağda ben onlarının ehvalini bilmeydim. Bana fakat vahiy kılınırdı ki ben rüşen bir agahlandırgıcımın. Öz vaqtida Parvardigarın perişlerge eytti. Ben hakikaten loydin bir adam yaratımın. Onu ben ravurus yaratkan, yani onu yaratıp suretke kirgüzüp azalarını toluq ve mükemmel insan halıdaki keltirgen ve onunla can kirgüzgen vaqtımda onunla secde kılınla. Perişlerinin darımı kalmayı hemmisi Adem aleyhisselam'a seyde kıldı. Fakat iblisle boyun tavlık kıldı. O kafirlerden bulup getti. Allah eytti. Ey iblis! Ben öz kolum bilen yaratkan insanga seyde kılıştın, sana ne mi toz kıllık kıldı? Onunla seyde kılmaslığın tekebburluk kılgallıkındın mı? Ya ki yukarı mertebeliklerden bolgallıkındın mı? İblis, men onundan artık. Meni ottun yarattın, onu laydın yarattın dedi. Allah, sen cennetten yokal. Sen hakikaten koğlandı buldun. Sana hakikaten kıyamet kiçe, menin lanetim bolsun dedi. İblis, perverdigarım, bana halayık terildirildiğin kıyamet günü kiçe mühlet versen, yani beni hayat kaldırsan dedi. Allah, cezmen sana malum vaktişe mühlet berledi dedi. İblis etti. İzzetin bilen kasem ki onlarının hemmesini çokum azdırmen. Onlardan pekat tallangan bendelerinle bunundan müstesna. Yani onlarını azdırılmaymen. Allah etti. Benim sözüm haktır. Ben haklı sözleymen. Sen bilen ve onlardan sana ergeşkellerinin hemmesi bilen çokum cehennemini toşkızımın. Eytkin ki, Allah tarafından kelgen vahiyini tebliğ kılgallığımda sizlerden hiç hak talep kılmaymen. Ben Kur'an'ın iftira kılgıçlardan, yani yalgandın tokuğuçlardan emesmen. Kur'an, fakat ehli can üçün vez nesihettir. Bir müddetin kin onun rastlığını çokun bilisler.